أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، İslam kardeşlerimiz, diğer kardeşlerimiz, Müslümanlar, Türk Müslümanları, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu akşam bizim dersimiz, nesil hac yapıyorsunuz, onu beyan ediyoruz. Nesil hac yapıyorsunuz, onu beyan ediyoruz. Siz şimdi Mekke-i Mükerreme değiliz. Zilhicce ayının 8. günüsüde Zilhicce ayının 8. günüsüde çömülüyor, siz ihrama düşüyorsunuz. İhrama giriyorsunuz 8. günü. İhramda giren zamanında Allahümme lebbeyke hicca niyet yapıyorsun, niyet. Hac niyetin, ihram niyetin, Allahümme lebbeyke hicca. Yani ya Allah, ben bu ihramı kıydım hac için. Hac yapmak için ben bu ihramı kıydım. Bu niyetin manisi, Allahümme lebbeyke hicca. Ya Allah, ben hac yapmak için ihrama girdim. يَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. يَسِّرْهُ لِي, ya Allah, sen bunu bana müyesser et. وَمِنْدَرْ هُنِي قَبُولْ اِتْ. يَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. Ben hac için ihram yaptım, ihrama girdim. Bu hacimini tamam etmek için beni müyesser et. Ve kabul et. فَاِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Manisi, eğer benim hac yapırken ben bu hac yapışının tamam olduğuysa, arasında bir maniiyet olsa, bu zaman ihramdan çıkarım. Bu şartı yapsa, bir şey maniiyet hasıl olsa, ona bir şey kesmek ceza yok. Bu şartının faydası budur. فَاِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Ben haccimini eda etmekim için bu arasında bir şey beni arız, mani olsa, bu zaman ihramdan çıkarım. Böyle olsa, insan daima hatardadır. Hastalık hasıl oluyor. Ya parası gidiyor, Bir yerde koyuyor onu unutuyor. Bilmeyen nerede koydu. Ya onu uğreler, harameler onu alıyorlar. O bilmiyor. Geçti. Neyse el hacı yapıyor, para olmasa. O zaman ihramdan çıkıyor, hac yapmıyor. Lakin ona bir ceza yok. Bu sekizinci günü ihramda girmiş zamanında ihramda girdiğinden sonra Mina'da çıkıyor, Mina'da varıyor. Mekke'den Mina'da varıyor. İhramda girmiştin sonra Harem-i Şerif'te gelmek, Beytullah'a girmek, tavaf yapmak, sa'y yapmak yok. Yok. Hac'den evvel, Arafa'dan evvel, Mekke'den bir kimse ihram yaparken Harem-i Şerif'te girmek, tavaf yapmak, hac. Sa'y bayna Safa vel Merve sa'y yapmak yok. İhrama giriyor, Mina'da varıyor. Bas. İhrama giriyor, Mina'da varıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde vel ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Bu kelime-i mübarekten çok tekrar yapıyor. Çok tekrar. Adedi yok. Bir kere, on kere, yüz kere, elli kere adedi yok. Çok yapıyor. Ne kadar olursa olsun. Bunun manisi lebbeyk Allahümme lebbeyk. Yani ya Allah sen beni evine hac yapmak için beni çekirdin, hemen geldim. Lebbeyk. Lebbeyk. Ben geldim. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Ben bilirim ya Allah, senin şerikin yok. Senin yardımcın yok. Senin hatunun falan yok. Sana bir yardım yapacaklar ve karnelerinden yok. Bir kimse yok. Sen birsen. La şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete lek. Ben ne kadar hamd desem Cenab-ı Allah dergahı da hamd olsun desem yapsam, ne kadar şükür yapsam, teşekkür demek Cenab-ı Allah'a yap. Ne kadar yapsam daha o az. Az. Ben sana hakkını tamam etmekte benim iktidarım yok. İle l-hamd ve ni'mete lek. Hamd senin için. Şükür senin için. Başka bir kimse hamde müstehik değil. Ve benim şükür demekim de müstehik değil. Sen hamdü sana da müstehik. İnnel hamde ve ni'mete lek vel mulke la şerike lek. Ve kezalikel mulk. Memleketler tamam, yeryüzü, asmanlar, yerler, her nerse var burada ve hepsi senin halkı. Bunları sen var ettin. Bunları sen halk ettin. Sen bunların hepsinin haliki, ma'budi, ilahi sensin. Başka bir ilahimiz yok. Senden başka ma'budimiz yok. Senden başka Rabbimiz yok. Senden başka halikimiz yok. Senden başka razıkımız yok. El-Halik, El-Razık, El-Ma'bud, El-İlah, هو الله لا شريك له، لا شريك له، ولا شريك اليوم. Bu sekizinci kuni, ihramda girmiştin sonra, bir adam arıyorsun. Bir adam arıyorsun sonra, öyle namazdan evvel, bir adam arıyorsunuz lazım. Öyle namazdan evvel, mesela saat 10-11, bu Mekke-i Mukarreme zamanında, saatinde, تقريبا ساعات 10-11 ويلاندان أول مين هذا بالمشيكي جلسي مين هذا ويلان نمازنين اتكي ركعات وخيرسي قصر قصر جمع ديال قصر بس ويلان نماز اتكي ركعات ويلان نمازنين زمانين ده اكندي نماز ده İki rekat, ikindi namaz zamanında. Öyle namaz ile ikindi namaz beraber kasır değil. Her bir namaz öz zamanında. Öyle namaz, öyle vaktinde. İkindi namaz, ikindi vaktinde. İki rekat, iki rekat. Dört rekat değil. Dört rekat değil. Bu Cenab-ı Resul-i Ekrem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyurmuş mübarek fermanları sahabe-i kiramlar hepleri böyle yaptılar. Bu sünnet. Buna amel yapışımız lazım. Hac uçun Hac yapmak için Mina'da ne yaptılar? Arafa'da ne yaptılar? Muzdalife'de ne yaptılar? Bu ne bizim amel yapışımız lazım. Bize fervan verdiler. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize fervan verdiler. Söylediler Hudu anni menasikakum. Hudu anni menasikakum. Benden hac malumatlarını benden alın gizler. Böyle söylediler. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hac yapmak için partilçilik yok. Hac yapmak için partilçilik, mezhepçilik yok. Cenab-ı Resulullah'ın mezhebinde biz, hepimiz beraber. Hanefi olsun, Şafii olsun, Maliki olsun, Hanbeli olsun, başkaları olsun, hepsi Cenab-ı Resulullah nesil hac yaptılar, bunu yapmışız lazım. Eğmeler, eğme-i kiramlar, rahmetullahi aleyhim ecma'in, bazı şeyler var, onu diyorlar, birileri diyorlar bu vacip, birileri diyorlar bu sünnet, birileri diyorlar bu farz, birileri diyorlar bu caiz, birileri diyorlar bu caiz değil. Bu sözlerin hepsi biter. Hepsinin kıymeti yok. Hepsinin kıymeti yok, ahemiyeti yok. El-Muhim, El-Muhim, Cenab-ı Resulullah'da beraber hac yapmak, ne yaptılar bunu yapmak. Bu zaman hacimiz makbul olur. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule. Allah'a ittiba edin gizler ve onun Resulü'ye ittiba edin gizler. İmam Şafii, İmam Hanefi, İmam Maliki, İmam Hanbeli bunlara ittiba edin gizler demek ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Yok. Cenab-ı Allah'a ittiba edecekler ve ati'u Allah ve ati'u Resul'e ve onun Resulü'ye ittiba edecekler. İmam Hazretleri 20 dakikadan evvel akşam namazda ikinci rekatta Sure-i Fatiha'dan sonra okudu. Sure-i Fatiha'dan birkaç ayetler. Bu cümleden okudu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna ersalnake şahiden ve mübeşşiren. Allah. Bunun manisini biliyor musunuz? İnna ersalnake şahiden ve mübeşşiren. Ya Muhammed, ben seni bu halklara şahit ve mübeşşir ben seni yolladım. Peygamberlik'e yolladım. Bizim Resulümüz Cenab-ı Allah Celle Celaluhu tarafından bize gelmiş, bize payamını, Allah'ın payamını getirmiş kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O zat-ı mübarekli avamirleri ya Ferman-ı mübareklerine itaat etmek imiş lazım. Bina'da öğlen namazını iki rekat okuruyoruz. İkindi namazını daha iki rekat okuruyoruz. Akşam namazı üç rekat, bunun kasmisi yok. Bir buçuk olmaz. Yatsı namaz daha iki rekat okuyor. Sünnetler akşam namazdan sonra sünnet var iki rekat. Yatsı namazdan sonra iki rekat var sünnet. Bunları okusanız da olur. İnşallah acri var. Okumasanız da bir şey yok. Günah olmaz. Ve vitir namazın üç rekat okusa da bulur, bir rekat okusa da bulur. Bir rekat. Sure-i Fatiha'yı okuyor, Sure-i Kul Huvallahu Ahad'ı okuyor, bir rekat. Kifaya. Çünkü siz Mina'dasınız. Hacı yapmak için çıktınız yere. Hasta yok. Sonra yatsı namazın sonra Mina'da yatı. Oğlayarsınız. Ne uçun? Dur. Sekizinci günü biraz siz hareket yaptınız. Harıldınız. Size biraz zahmet fayda oldu. Bu için bedeninizde rahat vermek size vacip. Bedeninize rahat veriyorsunuz. Yatıyorsunuz. Sabah namazı 9. günü Arefe günüsü sabah namazı daha binada iki rekat okuyor. Bu namazlar cemaa ile. Camide olsa daha iyi. Camide olmasa her cemaalar özü cemaa yok, cemaa okusun. Ama bir kişi, iki kişi okumak yok. Cemaa. Ne kadar cemaa çok olsa o kadar sevabı hasenesi ziyade. Bu 9. günü. Arafa günüsü. Güneş çıkmıştı sonra Arafa günüsü. Mekke-i Mükerreme'nin tevkidi de mesela saat 9 diyoruz. Saat 9 8.30 bu vakitlerde Mina'dan Arafa'da yürüyoruz. Gidiyorsun Arafa'da. Yolda Lebbeyke Allahümme Lebbeyke ahirike kadar tekrar yapıyoruz. Başka bir lüzumu yok sözler. Başka bir neyte lealla sözler lüzumu yok. Labbayk'a çok tekrar yapıyorsunuz. Emri ma'ruf, nehy-i münker, vaat, irşad, vasiyet, nasihat, konferans yapıyorsunuz. Kim ona kadir olsa konferans yapıyor. Vaaz yapıyor, irşad yapıyor, bildiriyor. Bu söz. Başka sözler lüzumu yok. Ben bugün böyle yaptım. Ben dün böyle yaptım. Ben bunu ayırdım. Ben bunu yolladım. Ben bunu yedim. Ben bunu içtim. Bu sözler lüzumu yok. Bu sözler lüzumu yok. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مندد عدد سس تحديد سس تكرار يحبير سس بلد أواسل هاتون هالخلر بلد أواسل يشخر ما يحبير نتدد يحبير أواسل يشخر ما يحبير. Çünkü hatun kişilik avazı avrat. Avrat. Caiz değil. Halklarının içi de iyileri de var. Kötü yemalleri de var. Bu hatun kişinin avazını işitse bu karıyor. Bu avaz neyden geldi? Bu kimin avazı bu? Bu olmaz. Avrat. Avazını çıkarmıyor. Arafat'a varmıştın sonra Mescid-i Nemire'nin etrafında düşüyorsun. Bilin gizler ki Mescid-i Nemire'nin dört taksimden birisi Arafat'ın. Üç hissesi Arafat'ın değil. Mescid-i Nemire dört hissedin, bir hissesi Arafat'ın. Üç hissesi Arafat'ın değil. Bunu bilmek lazım. Bazılar giriyorlar Mescid-i Nemire'de. Ooo, soğuk sular, havalar, maruhalar, mukayyifler, kandişinler var. Bu iyi. Bu iyi, güzel, halas burada yatırırlar. Yatırırlar. Ta akşam ne kadar. Çıkıyorlar mescidden, mürizleri kadar hac bilmedi. Hac fasit öldü. Hac batıl öldü. Hac kabul olmadı. Öğlen namazının ezaniden evvel yarım saat ya bir saat evvel Mescid-i Nemire, Nemire Camii'nin İmam Hazretleri geliyorlar, minbere çıkıyorlar, orada hutbe yapıyorlar. Hutbe yapıyorlar, bir hutbe uzun, uzak, çok faydalı, çok azimuşşan, mübarek, menfaatli hutbe olur. İslamımız ne bütün talimatını beyan ediyorlar. Biz nasıl İslamımız, nasıl Müslümanımız, ne iyi güzel amellerimiz var, ne başka fuzuk amellerimiz var, bunları beyan ediyorlar. Onu işitmek, bilmek, ondan faydalanmak, menfaatlanmak bize lazım. Hepimizin ihtiyacımız var ona. Biz Müslümanlar ne kadar namaz yapsak da, roza tutsak da, sadakat, ihsanlar yapsak da, lakin her halde bizim kusurumuz yok. Aybimiz yok. Bunu kendimiz bilmiyoruz. Bunu Allah biliyor. Cenab-ı Allah biliyor. Kendimiz bilmiyoruz. Bunun için böyle hutbelerden, böyle menfaatli vaazlardan, irşadlardan faydalanmak bizde vacibimiz. Bundan faydalanıp, bunda amel yapmak daha. Bundan faydalanmak ve daha ona amel yapmak. Kulağımız ile işitsek, bu çok güzel söz dedi. Çok güzel amr-ı maruf yaptı. Çok güzel nasihat yaptı. Duyurursa, lakin amel yok. Onun ne faydası olur? Onun faydası yok. Kulak ile onu işitmek ve onu daha amel yapmak. İşitmek ve amel yapmak. Buna fayda olur. Hutbe bitmiştir sonra müezzin hazretleri ezan yapıyor. Bir ezan. Öğlen namaz için, ikinci namaz için bir ezan. İki ezan değil, bir ezan. Sonra İmam hazretleri minbere düşüyor. İki rekat öğlen namazı okuyor. İki rekat. Hepimiz beraber, bu bile beraber iki rekat namazı okuyor. İki rekatten sonra selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ben mülahazayı tereyim her sene. Hacda bazı kardeşler ne memleketten olursa olsun. Ha şarkı, ha garbi, şimali, cunubi, Türkiye, Bukhari, Hindi, Pakistani, Amerikani, İngilizce, Fransi ne olursa olsun, Almani. Bazıları, bir kimseleri İmam selam vermişten sonra duruyorlar daha iki rekat okuyorlar. Diyorlar biz dört rekat okuyoruz. Olmaz. Olmaz. Burada mezhepçilik yok. Partiçilik yok. Cenab-ı Resulullah iki rekat okudular. Biz de iki rekat okuyoruz. Ne zaman bir kimse duruyor, selam vermiyor, duruyor, daha iki rekat okuyor. O zaman Cenab-ı Resulullah da muhalefet etmek. Etti. Münahide düşüyor. Hac yapışıdan bu muhalefet etmişini günahı bu ziyade. Cenab-ı Resulullah da muhalefet yeter iken bir kimse İslam ulemaları, İslam aimeleri diyorlar ki Cenab-ı Resulullah da bir kimse amrine muhalif yeter iken o kafir oluyor. Kafir oluyor, İslam'dan çıkıyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizini Cenab-ı Resulullah'ın amelleri de, kavleri de amel etmek hücumuzu beyledi. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Ey Muhammed! Söyle ümmetlerine! Eğer sizler Allah'a iman getirirken sizler yine itaat edin. Bu kim? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman getiriyoruz, itaat getiriyoruz, o Cenab-ı Allah'ın itaatiyle beraber. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Bu zaman İmanınız Allah'a ve imanınız Resulullah'a beraber olur. Muhabbetiniz iyi olur. Ve yeğfir lekum zunubakum. O zaman Cenab-ı Allah sizin günahlarınızı mağfiret ediyor. Ve yeğfir lekum zunubakum. Günahlarınızı mağfiret ediyor. Cenab-ı Allah'dan soruyoruz. Hepimizin günahımızın Cenab-ı Allah mağfiret etsin. Öğlen namazının iki rekat okumuştun, sonra selam veriyor İmam Hazretleri. Muazzin Hazretleri duruyor, daha ikamet düşür. Ve daha İmam Hazretleri iki rekat ikindi namazını okuyor, iki rekat. Öğlen namazının sonra beraber. Ve ne kasır ve cem'a diyor. Kasır. Kasırın manisi iki rekat okudu. Cem'inin manisi öğlen ve ikindini beraber okudu. Ve iki rekat ve iki rekat. Arasında öğlen namazının sonra sünnet okumak yok. Öğlen namazının sonra iki rekat sünnet okumak yok. Ben Hanefi'men, İmam-ı Azam mezheplerinde öğlen namazının sonra sünneti var demek Arafa'da yok bu söz. Başka yerlerde var, Arafa'da yok. Arafa'da öğlen namazının sonra iki rekat sünneti okumak yok. Muzdalife'de akşam namazının